अर्थवाद मान करके अप्रमाण माने, इसको कौन कि को ही तद्वेद यद अमुस्मिन लोके अस्ति वा न वा इति, कौन जानता है उसको। अभी अर्थवाद मान करके इसको अप्रमाण मानते हैं, अभी उत्तर देंगे भाष्यकार लोग। थोड़ी सी टीका देखिए कि तस्या वही कहते हैं सापि विरुद्धार्थत्वात् न मानवीय प्रतिरिति तस्या विरुद्धार्थत्वेन अप्रामाण्य दृष्टान्तमा, वह विरुद्धार्थ वाली होने के कारण अप्रमाण है, उसमें दृष्टांत बोलते यथा प्राचीन वंशम करोति, ये होगा कोई जो है ये कर्मकांड का कोई मीमांसकवा, प्राचीन वंशम करोति पारलौकिक फल यज्ञानुष्ठानार्थम। अब पारलौकिक फल जो है वह यज्ञानुष्ठान का फल तो पारलौकिक फल है, तो पारलौकिक फल वाला जो यज्ञानुष्ठान उसके लिए शाला निर्माणम प्रस्तुत्य, उसके लिए शाला बनानी चाहिए, यज्ञ मंडप बनाना चाहिए, ऐसी प्रस्तावना करके और फिर कह दिया को ही तद्वेद, कौन जानता है भाई इत्याज्ञा परलोक सत्य संदिहाना, परलोक के अस्तित्व के विषय में ही संदेह कर दिया ना, संदिहाना श्रुति यथा विरुद्धार्था श्रुति, संदिहाना विरुद्धार्था श्रुति, संदेह उत्पन्न कर देने वाली जो विरुद्धार्थ श्रुति है वह अप्रमाणम, वहां पर उसको अप्रमाण ही माना है। एवं विदित अविदित अन्यत्र श्रुति रति, इसी प्रकार अन्य देव तद विदिता तथा विदिता दधी, इस श्रुति को भी अप्रमाण मान लेना चाहिए। वो ये कोई सूत्र है प्राचीन वंशम करोति, यानी उसके जो वो जो है ना वो बांस जो लगेंगे ना वो प्राची मुख में लगेंगे, ऐसा ऐसा कोई प्रसंग है। तो वो जो है वह ऐसा कोई सूत्र होगा, उसी के आधार पर फिर शाला बनेगी। ये शाला बनाना भी बहुत कठिन काम है वैदिक ढंग से, वो बन ही नहीं सकता है वो, ये समझ लो आज के युग में तो नहीं बन, शिखर भाग नहीं उसके प्रत्येक खंभे जो होंगे वो एक बटे पांच अंश उसका अंदर रहेगा, उससे एक सूत भी कम नहीं होना चाहिए, एक सूत भी ज्यादा नहीं होना, उतना अंदर रहेगा और बाकी बाहर रहेगा। अब उसको कैसा भी बनाओ, कहीं क्या होता है कि अब जमीन जैसी है कहीं जो है वो उतना फिर कमजोर रह जाता है, वो कमजोर रह जाता है, कहीं कम हो जाता है कहीं ज्यादा हो जाता है, बड़ी कठिनाई है उसको बनाने की। हाँ सारा ऐसे वो जो बनेगा ऊपर का भाग वो पूरब की तरफ थोड़ा सा जो है वो झुका रहना चाहिए। एक बार हमने यज्ञ कराया तो हमने देख लिया कि यज्ञ आज के युग में नहीं हो सकता, एक बार ही कराया महारुद्रे से, वो बहुत ही कठिन है। एक तो कहां मिलेगा गऊ का घी, कहां मिलेगा आपको, मुख्य चीज पहले ही जाओ, उतना गऊ का घी कहां मिलेगा आपको। यज्ञ मंडप तैयार करना बड़ा कठिन, प्रत्येक वस्तु का एक महीने पहले से संग्रह करो तो शायद जो है वह कुछ सफल हो सकता, बड़ी कठिनाई है उसमें। उसमें ऋतु कैसे ठीक मिलेगा, सामग्री कैसे ठीक मिलेगी, यजमान कैसे थी, बहुत कठिनाई है। अब प्रत्येक चीज अभी स्थापना का ही यज्ञ कराओ, प्रतिष्ठा का, अब इसके छाल का रस, इसके छाल का रस, इसके छाल, अब पहले से छाल का रस आप जो है निकाल करके शीशी में करके नहीं रखोगे तो उस समय कहां से दोगे। आम के छाल का रस होना चाहिए, तो जामुन के छाल का रस होना चाहिए, तो बोले अब वो रस पहले से आप शीशी में यदि निकाल करके नहीं रखेंगे, पहले तो सप्तमित्री मृतिका ही, और दुकान से थोड़ा काम चलेगा। तो यहां की जो है वह मिट्टी लाओ, तो नदी के किनारे की तो संगम की मिट्टी लाओ, तो हाथी जा रहा था वहां की मिट्टी लाओ, तो घोड़ा जा रहा था वहां की मिट्टी लाओ, तो चौराहा की मिट्टी लाओ, तो जो है वह सूकर जहां पर खोदे है तो उसकी मिट्टी लाओ, तो राजा के घर की मिट्टी लाओ। अब बताओ जो है वो है बस कुछ भी कह दिया। अब ये सब कहां से आप इकट्ठा करके, पहले से यदि इकट्ठा करके नहीं रखेंगे तो बड़ी कठिनाई, एक महीना परेशान हो गया, एक महीना जो है सामग्री वो यज्ञ मंडप में ही बड़े मुश्किल हो जाए। अब वो पुस्तक लेके देखो उसमें, अब कहा कि इतना ये गढ़ना चाहिए थी, इतना ये गढ़ना चाहिए थी, इतना ये बड़ा मुश्किल काम है, यज्ञ मंडप बनाना ही बहुत कठिन, वो कुंड बनाना बड़ा मुश्किल काम, कुंड बनाना भी बहुत मुश्किल काम है, वो जो नाई बनती बिल्कुल उसका एक सूत कहते इधर नहीं होना चाहिए, एक सूत नहीं उधर होना चाहिए, और मिस्त्री कहीं इधर गड़बड़ कर देता है कहीं उधर गड़बड़ कर देता, रात भर तोड़ते रहो बनाते रहो, यही काम जो है वो तो बहुत कठिनाई का काम। हमने देख लिया कि कर्मकांड पूरा करना इस समय बहुत कठिन है, इसलिए भगवान पूरा करे तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। सब आप कर भी लिए, कितने भी जागरण करके, अब ऋतिक आपको शुद्ध मिलना चाहिए, वो भी एक कठिन है। अब गोघृत कहां से ले आएंगे, अब भैंस के घी का तो कहीं बिताना है नहीं, इसलिए सब तरफ कठिनाई करते, इसीलिए कहा इस युग में जब करो बस यही ठीक है। वो यज्ञ जो है उसको पूरा करना, द्रव्य यज्ञ पूरा करना बहुत कठिन काम है, तब से फिर हमने हाथ नहीं लगाया उसको, हमने कहा ये अपने से तो नहीं हो सकता है, समर्थ लोग करते रहे उसी पर कोई बात नहीं, पर अपने से नहीं हो सकता। तो ये कठिन होता है। हाँ, प्राचीन वंशम करोति ये कोई सूत्र है, अब वहां पर जो अर्थ होगा वही है, अब यहां पर क्या कहें, यहां पर तो कोई लिखा नहीं इसका, अब जहां का हो वहां पर खोजे कोई, खोज करे तो हम तो छोड़ देते हैं विद्यार्थियों पर, बहुत चीजें ऐसी हैं कि कर्मकांड की उसको खोजो आप, पता लगाओ, पता लगा करके टिप्पणी लिखो कोई, अब कहीं न कहीं तो ये है ही है मीमांसा का सूत्र, तात्पर्य उतना है पारलौकिक फल यज्ञ अनुष्ठानार्थम शाला निर्माणम प्रस्तुत, उसके द्वारा शाला निर्माण का प्रस्ताव है, प्राचीन वंशम करोति इसके द्वारा शाला निर्माण का प्रस्ताव है। और वही श्रुति ने एक ऐसी बात कह दी कि जिससे बड़ा कि कोई तद्वेद यदमस्मिन लोके अस्तिवा न हुआ, अब संकट डाल दिया उसको, हाँ हो सकता है, हो सकता है आपका अर्थ, पर हम कह नहीं सकते, इसलिए कि ये तो वैदिक विधि की बात है, वो जहां का प्रसंग है वहां किस प्रसंग में क्या बात कही गई ये हम नहीं कह सकते। अच्छा, तो श्रुति अप्रमाणम ही व, इसी प्रकार विदित अविदित से अन्य श्रुति अप्रमाण मान लो, नियम श्रुतिर विरुद्धार्थत्व न, अब सिद्धांति कहता है कि ये श्रुति विरुद्धार्थ होने से अमानतया न हातव्य, अप्रमाण रूप में इस श्रुति को नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों ब्राह्मण अद्वितीय प्रत्यक्ता प्रतिपादनीन मानसवाद, ये वस्तुता जो है अद्वितीय ब्रह्म में को अद्वितीय ब्रह्म में आत्मरूपता का प्रतिपादन है, द्वितीय ब्रह्म में प्रत्यक्षपना, कोई आत्मरूप का प्रतिपादन होने से यह प्रमाण है, इसलिए प्रमाण होने से इसको जो है अप्रमाणिक नहीं मान सकते हैं। तो ये कह दिया कि न विरुद्ध न विदित अविदिताभ्याम अन्यत्र श्रुति अवश्य विज्ञेयार्थ प्रतिपादन परत्वा, अवश्य जिसका ज्ञान होना चाहिए जो विज्ञेय है, क्योंकि शिष्य ने पूछा था ना कि निशितम पतति प्रेषितम मन, शिष्य का प्रश्न है, तो ज्ञेय विषयक शिष्य का प्रश्न है और उसका उत्तर श्रुति दे रही है, तो आप प्रामाणिक कैसे हो जाएगी। तो वो जो है श्रुति अवश्य विज्ञेयार्थ प्रतिपादन परत्वात्, अवश्य विज्ञेय अर्थ का प्रतिपादन परक होने के कारण इसको अप्रमाण नहीं मान सकते हैं। यत् तो विरुद्धार्थत्वे को ही इति उदाहरितम्, हाँ जो विरुद्धार्थ रूप में कोई ही करके उदाहरण दिया, तद असदर्थवादस्य विदिशेषस्य, वो अर्थवाद है, अर्थवाद असदर्थवाद है, विधिशेष है, वह है विधिशेष, इसलिए स्वार्थे अतात्पर्यात्, उसका अपने में कोई तात्पर्य नहीं है, जो विधिशेष है उसका अपने में कोई तात्पर्य नहीं है, तो विधि में ही तात्पर्य बनेगा उसका। कौन? वो विधिशेष है, इसलिए उसका अपने में कोई तात्पर्य है नहीं, इसलिए वह प्रमाण हो सकता है। वो विधि की किसी भी किसी प्रकार प्रशंसा कर सकता है, विधि के विषय में विधि से अतिरिक्त किसी अर्थ का बोधक वह नहीं हो सकता है। तो ये बात को कहते हैं कि नियम श्रुति ये तो यदि भाष्य में है, देखिए यदि कहाँ है ये, यदि अमृष्मिन इत्यादि तो विधिशेष अर्थवाद, ये विधिशेष है और अर्थवाद है, इसलिए ये जो है वह प्रामाणिक न हो इसमें अलग बात है। अब देखिए यत्र जातियादि महत्व, ये मुख्य चीज है, इसकी बहुत जगह चर्चा आती है कि शब्द प्रवृत्ति कहां पर होती है, जाति द्रव्य जाति गुण संबंध रूप इसी में होता है। तो यत्र जात्यादि मत्वम तत्र वाच्यत्वम, ये नियम है, जात्यादि जो है जाति आदि वाला जो है उसी में वाच्यत्व है, यथा गवादौ, जैसे गौ इत्यादि, गौ एक जाति है तो वहां शब्द प्रवृत्ति हो जाएगी, लेकिन न ब्राह्मणी, ब्रह्म में सर्व शब्द प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्यों कि जात्यादि मत्व न ब्राह्मण जात्यादि मत्व, ब्रह्म में जात्यादि मत्व है नहीं, अतः तस्य अवाच्यत्वात्, इसलिए वह अवाच्य हो गया, इसलिए निषेधे नहीं बोध्यत्व, निषेध के द्वारा ही ब्रह्म का बोध किया जा सकता है। इत्या उपपत्तेश्य सद असदादि शब्दैर ब्रह्म नोच्यते इति, ये उपपत्ति भी इसी प्रकार की है, क्योंकि सद और असद आदि जो शब्द हैं उस शब्द के द्वारा ब्रह्म कहा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है, कहा सर्वो ही शब्दो अर्थ प्रकाशनाय प्रयुक्त, शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसी अर्थ के प्रकाश के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, और श्रूयमाणस्य श्रोत्रिभिर जाति क्रिया गुण संबंध द्वारेण संकेत ग्रहणम, सव्यपेक्षो अर्थम प्रत्यायति, ये इसको ध्यान देंगे। इस शब्द के द्वारा हमको संकेतक ग्रहण होता, संकेत हमको जो अपेक्षा है ऐसे विषय में संकेतक ग्रहण शब्द के द्वारा होता है। तो श्रोता लोग जो हैं वह जाति क्रिया गुण संबंध के द्वारा, इसके द्वारा संकेतक ग्रहण, संकेतक ग्रहण क्या कि सव्यपेक्षो अर्थम, वो संकेतक ग्रहण जो है किसके द्वारा संकेतक ग्रहण हमको मिलेगा, जाति क्रिया गुण संबंध के द्वारा। वो संकेतक ग्रहण अपेक्षित जो अर्थ है उसको जना देता है, जो अपेक्षित अर्थ है उसको जनाता है। नान्यथा अदृष्टत्वा, ऐसा नहीं हो तो जो है वह शब्द कोई अर्थ उत्पन्न नहीं कर सकता। थोड़ी टीका देखिए कि उपपत्तेश्य, क्या यही है ना, नोच्यते इति निषेधे नैव तस्य उपदेश इति शेष, जो कहा था ना नोच्यते कि सत असद आदि शब्देर ब्रह्म नोच्यते, तो उसी के विषय में कह रहे हैं निषेधे नैव तस्य उपदेश इति शेष, निषेध से ही उसका उपदेश हो सकता है, सद असत शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता है। जात्यादि मतो अर्थस्यैव वाच्यत्वम्, जात्यादि युक्त जो अर्थ है उसी में वाच्यत्व है, तत्रैव संगति ग्रहात्, वही संगति का ग्रहण होता है, इसको विस्तार करते हैं। वह विस्तार वही हो गया सर्वो ही शब्दों, अश्रुतस्य जात्यादि द्वारेण अज्ञात संगतिर्वा शब्दस्य न बोधकत्वम् अदृष्टे इत्याह, कहा कि जो सुना नहीं है, जो शब्द हमने सुना नहीं, जात्यादि द्वारा जो है वह अज्ञात संगति जिसकी हुई है, सुना भी पर अब वो उसका अर्थावबोध नहीं, जात्यादि के द्वारा संगति उसकी बनी नहीं, तो अब वो नहीं समझ में आए, वो कोई अर्थ हमको प्रकट नहीं कर सकता जब तक कोई संगति नहीं बनेगी। जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेजी नहीं जानता, अब कोई बोल रहा है तो उसको वो शब्द कोई संगति नहीं बना सकता, वो सुनेगा तो, पर किसी के साथ जाति गुण क्रिया संबंध के साथ उसकी संगति बनेगी नहीं, संगति बनेगी नहीं तो कोई बोध उत्पन्न कर नहीं सकता। संकेत जो है वह जाति आदि संबंधित नहीं हुआ, इसी को कह रहे हैं कि अश्रुतस्य जात्यादि द्वारेण अज्ञात संगतिर्वा शब्दस्य न बोधकत्वम् अदृष्टि, ऐसा न देखे जाने से इत्याह नान्यथा, ये एक एक पक्ष हो गया, सुना नहीं तो भी नहीं बनेगा, अथवा सुनने पर भी संगति नहीं बनी तो नहीं हो, तो वही कह दिया कि तद यथा जात्यादि सच्छब्द विषयत्व उदाहरण। अब उदाहरण देते हैं कि जात्यादि जो है ना ये सत शब्द विषयक हो जाते हैं, कैसे, यथा गौ अश्वैति, जब हमने कहा गौ तो आपने जान लिया, क्यों जान लिया, गोत्र जाति से आपने जान लिया ये गौ, अश्व है तो अश्व जाति से हमने पहचान लिया ये अश्व है, इति वा जातिता, और पचति पठति इति वा क्रियाता, पचति पाचक, तो देखो क्रिया से जो है हमने उसको ग्रहित कर लिया, और शुक्ल कृष्ण इति वा गुणतः, गुण से ये सफेद है तो देखो गुण से पकड़ लिया उसको, धनी गोमान ये संबंध से, धन है इसके पास, धनी कहने से अपने को पता लग गया कि इसके पास धन है, गोमान कह देने से पता लग गया इसके पास गौ है, तो ये संबंध से जान लिया हमने। न तो ब्रह्म जाति मत अतो न शब्दादि असदादि शब्द वाच्यम, लेकिन ब्रह्म में न जाति है, इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी की भी कोई जाति नहीं होती है, क्योंकि वो ब्रह्म हो गया जाति है ही नहीं है। कैसी होगी, जब ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी तो ब्रह्म हो गया तो उसकी कोई जाति नहीं रहेगी हैं, और इसलिए उसको जो है कोई जाति नहीं है तो कुछ भी कोई कह दे तो क्यों नाराज होगा वो तो पहले से जानता है कि हमारी कोई जाति, उसको मान ली किसी ने कहा जाए चांडाल तो पहले से जानता है कि हमारी कोई जाति नहीं है, तो किसी जाति का कोई आरोप करे उससे क्या बनता बिगड़ता है, और उसका कोई जो है वह वो क्रिया भी नहीं है क्योंकि ब्रह्माक्रिय है, ब्रह्माक्रिय है तो क्रिया के साथ कोई संबंधित कर दे तो भी उसको कुछ नहीं लगेगा क्योंकि किसी क्रिया के साथ उसका संबंध है नहीं, और उसको चाहे अगुणी कह दे कोई तो उससे क्या बिगड़ता है, वो पहले जानता है हमारे में किसी कोई गुण का संबंध नहीं है और किसी के साथ उसका संबंध है ही नहीं है, है? जब किसी के साथ संबंध नहीं है तो उसको यदि कोई ही जो है इस प्रकार का जो है कंगाल का दे तो क्या है, जब किसी के साथ उसका संबंध ही नहीं है तो क्या है, तो उसका कुछ नहीं होता, तो ब्रह्म ऐसे है, अब क्या किया जाए, तो उसका किसी जाति इत्यादि के साथ संबंध नहीं हुआ। थोड़ी टीका लेते चले हम लोग कि ब्रह्मणस्तु अगोत्रत्वम अवर्णत्वम इत्यादि श्रुते, उसका न कोई गोत्र है न कोई वर्ण है इत्यादि श्रुति होने से जात्यादि मत्व अभाव, जात्यादि मत्व उसमें है नहीं, तो न शब्द वाच्यता, इसलिए शब्द से कुछ नहीं किया जा सकता, और गुण भी नहीं है। न तो देखो वही कह दिया ना, न तो ब्रह्म जाति, तो अब केवलो निर्गुणस्य, वह केवल निर्गुण है तो श्रुतेर द्वारा गुण द्वारा ब्राह्मणो न वाच्यता, इसी बात को कह दिया कि नापि गुणवद इन गुण शब्द न उच्चेत, वो गुण वाला तो ब्रह्म है ही नहीं कि गुण शब्द से कहे, इसलिए निर्गुणत्वात् वह निर्गुण है, और नापि क्रिया शब्द वाच्यम, क्रिया शब्द वाच्यता भी नहीं बनेगी क्योंकि निष्क्रियत्वात्, निष्क्रिय होने से निष्क्रियत्व मानमा, केवलो निर्गुणस्य इति श्रुतेर गुण द्वारा ब्राह्मणो न वाच्यता इत्याप्यानात्, निष्क्रियत्व में प्रमाण करते निष्कलम निष्क्रियम शांतम, वो निष्कल है निष्क्रिय है शांत है, यह श्रुति है। ब्राह्मणो अद्वयस्य टीका में देखिए, ब्राह्मणो अद्वयस्य अशेषोपनिषत्सु सिद्धत्वात्, संपूर्ण उपनिषदों में अद्वय ब्रह्म सिद्ध होने से विशिष्टस्य संबंधस्य तस्मिन् असिद्धे, किसी भी प्रकार का विशिष्ट संबंध उसमें बन नहीं सकता है, न तद्वारा तस्य वाच्यता इत्याह, इसलिए संबंध के द्वारा भी उसमें वाच्यता नहीं बनेगी, न च संबंधी तत्वात्, संबंधी बनेगा नहीं क्योंकि एक ही है वह, अद्वैत्वात् वह अद्वय है, अविषयत्वात् किसी का विषय नहीं है, आत्मत्वाच्य वो आत्मा है, इसलिए न केनचित शब्दे न उच्यते इत्युक्तम, इसलिए किसी भी शब्द से ब्रह्म का कथन हो नहीं सकता, यतो वाचो निवर्तन्ति इत्यादि श्रुतिभ्यश्च, ये श्रुतियां भी जो हैं वह इसी प्रकार का कथन करती हैं कि किसी भी शब्द से उसका कथन नहीं हो सकता है। ब्रह्मणि अभिधावृत्तिया शब्द अप्रवृत्तो हेतांतराण्या, अभिधावृत्ति से शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती ब्रह्म में, इसमें हेतांतर कर दिया, अद्वैत अद्वय है उसमें शब्द प्रवृत्ति नहीं होगी। ब्रह्मणो अवाच्यते श्रुतिमपि संवादेत। ब्रह्म अवाच्य है, शब्द का विषय नहीं है, इसमें श्रुति का भी प्रमाण दे दिया। यतो वाक्यो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। ओम पूर्णमदः पूर्णांग मनस गोचरस्य अदृष्टेर दृष्टेस्य विपरीतस्य प्राप्ते ब्रह्मण शून्यत्वे प्रत्यक्त्वेन इंद्रिय प्रवृत्तियादि हेतुत्वेन कल्पित द्वैत सत्ता स्फूर्ति प्रदत्तेन ईश्वरत्वेन च सत्वं दर्शयन् आदौ देहादीनां प्रवृत्तिमतां रथादिवत् अचेतनानां प्रेक्षापूर्वक प्रवृत्तिमत्वाच्च मत्वात् चेतनाधिष्ठितत्वम् अनुमिमानस तत्प्रत्यक्षेतनं ब्रह्म इत्याह सच्छब्द। लंबा वाक्य कह दिया टीकाकार। कहा कि यहां पर ब्रह्म का स्वरूप चल रहा था ना, न सत तन्ना सदुच्यते, तो सर्व विशेष रहितस्य नेति नेति करके सर्व विशेष रहित है, और अंत में कह दिया था अवांग मनस गोचरस्य, मन वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि विशेष जो है वही मन वाणी का विषय होता है, और जिसमें सर्व विशेष का निषेध हो गया हो मन वाणी का विषय कैसे बनेगा। अदृष्टे, अब जो है वह जब उसका जब जाने नहीं जाएगा, मन और वाणी का विषय नहीं बनेगा ना, है? तो दृष्टेश्य विपरीतस्य, जो भी जाना जा रहा है उसे वो विपरीत हुआ, क्योंकि वो जाना नहीं गया, अदृष्ट है। अदृष्टे हेतु ले लीजिए, दृष्टेश्य विपरीतस्य माने वो किसके साथ जाएगा, प्राप्ति ब्रह्मण शून्यत्वे है, शून्यत्वे प्राप्ति सति, न दिखाई न जाना जाने से ब्रह्म का शून्यत्व प्राप्त हो गया, क्योंकि ब्रह्म है ही नहीं, ये हुआ ना, तो उसको अब उसको दूर करना है, तो प्रत्यक्तेन इंद्रिय प्रवृत्तियादि हेतुत्वेन कल्पित द्वैत सत्ता स्फूर्ति प्रदत्तेन ईश्वरत्वेन च सत्वम क्षेत्रज्ञ का सत्व सिद्ध करते। यहां तक तो हो गया क्षेत्रज्ञ है ही नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि अदृष्टे वो न देखा जाने से, दृष्ट विपरीत है, जो देखा जाता है वो है और जो नहीं देखा जा रहा है वो है ही नहीं, तो कहा कि देखो ऐसा नहीं, वो प्रत्यक रूप है ना, आत्म रूप है, क्षेत्रज्ञ क्या है, आत्म रूप है, इसलिए इंद्रिय प्रवृत्ति आदि हेतुत्व न, इंद्रिय प्रवृत्ति कैसे हो रही, इंद्रिय प्रवृत्ति का जो हेतु है, और कल्पित द्वैत को यदि कोई सत्ता न हो तो कल्पित बिना अधिष्ठान के नहीं हो सकता है, और द्वैत है कल्पित, तो कल्पित द्वैत को सत्ता भी प्रदान करता है, उसको प्रकाशित भी करता है, सत्ता स्फूर्ति प्रदत्ति, सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला है, और क्षेत्रज्ञ ईश्वर यहां पर कहा ना कि ईश्वर कहता है कि क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि, तो ईश्वरत्व न वही जो है नियामक है सारी सृष्टि का, इसलिए क्षेत्रज्ञ से सत्वम दर्शयन, क्षेत्रज्ञ है उसको मिथ्या नहीं समझना, शून्य नहीं समझना। तो सबसे पहले क्या हेतु देते हैं कि एक अनुमान बनाते हैं कि देहादि जो है ये जड़ हैं और प्रवृत्ति वाले हैं, तो रथादिवत अचेतना नाम जैसे रथादि अचेतन हैं तो उनकी प्रवृत्ति स्वतः नहीं हो सकती है, प्रेक्षा पूर्वक प्रवृत्ति मत्वात्, वह कोई उसके प्रवृत्ति का हेतु वाला कौन होगा, जो जानकार है, जो ईक्षण कर सकता, मतलब चेतन है। तो इस जानकारी वाले तत्पूर्वक प्रवृत्ति उनमें देखी जाती है मत्वात् चेतनाधिष्ठितत्वम्। इसलिए देहादीनाम प्रवृत्तिमताम चेतनाधिष्ठत्वम् यहां पर लाना है कि देहादि जो प्रवृत्ति वाले हैं उनको चेतनाधिष्ठितत्वम् हेतु क्या दे दिया कि रथाधिवत, जैसे रथाधिवत अचेतन जो है प्रेक्षा पूर्वक प्रवृत्ति देखी जाती है, इसी प्रकार इसका भी चेतनाधिष्ठत्व मानना पड़ेगा। हाँ, देहादि में प्रवृत्ति बिना चेतन अधिष्ठान के नहीं हो सकती है, जैसे रथादि जो जड़ है उसमें प्रवृत्ति बिना किसी चेतन के नहीं होती है। तो ये अनुमान, इस प्रकार का अनुमान करने की इच्छा से प्रत्यक्ष चेतनम ब्रह्म इत्याह, पहले कहते प्रत्यक्ष चेतन जो है वह ब्रह्म है। सच्छब्द प्रत्यय अविषयत्वात् असत्वाशंकायाम, इसी का विवरण कर रहे थे टीकाकार। सच्छब्द प्रत्यय का अविषय है न तत्सत, तो अविषय होने से असत्वाशंकायाम ज्ञेयस्य सर्व प्राणि करणोपाधि द्वारेण तदस्तित्वम्। ज्ञेय का अस्तित्व बिना जाने सिद्ध हो रहा है। कहा बिना जाने कैसे सिद्ध हो रहा है, कहा विद्युत का अस्तित्व पंखा चलने से सिद्ध हो रहा है। विद्युत का अस्तित्व पंखा चलने से सिद्ध हो रहा है, ऐसे चेतन का अस्तित्व इस कार्यकरण संघात के चलने से सिद्ध हो रहा है। तो ज्ञेयस्य सर्व प्राणि करणोपाधि द्वारेण तद अस्तित्व प्रतिपादयन, संपूर्ण प्राणी करणोपाधि द्वारा जो है उसके अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए तद आशंका निवृत्त्यर्थम आहा, वो जो आशंका शून्यवाद की थी उसके निराकरण के लिए कहते हैं सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ऐसा मानते हैं कि क्षेत्रज्ञ का स्वरूप जो था ना, ये प्रकरण क्या चल रहा है, क्षेत्र का स्वरूप तो हो गया था, अब क्षेत्रज्ञ का स्वरूप कथन करना था। क्षेत्रज्ञ को ब्रह्म रूप कह करके उसका लक्षण कर दिया न सत्तन्ना सदुच्यते, तो अपास्त समस्त विशेष रूप जो है उसका लक्षण किया। पर पहले ही बात आई थी तो कहा कि सच्चयो यत प्रभावश्च, तो जैसा है ये तो बता दिया था पर प्रभाव का कथन नहीं हुआ था। इसलिए पुष्टि का कार लोग ऐसा मानते हैं कि जो प्रभाव का कथन करना था वो प्रभाव का कथन इसमें कर रहे हैं। देखिए, पर वहां पर क्या कहा था श्लोक में ध्यान दीजिए, सचयो, तो वो बता दिया सचयो वो ब्रह्म स्वरूप है, इस प्रकार को उसका लक्षण है। अब प्रभाव उसका कहना है तो वस्तुता क्या है कि निर्विशेष का ही प्रभाव सारा ये सविशेष है। सविशेष ये किसका प्रभाव है, निर्विशेष का ही प्रभाव। आगम तो इसलिए सीधे मानता है कि विश्वरूप विश्वातीत, जिसमें विश्वरूप है उसमें भी विश्वातीत ही है, पर विश्वातीत होकर के भी विश्वरूप करके प्रतीत होता, यही उसका प्रभाव है। आगम में देव मानते यही उसका प्रभाव है, ज्यों का यही दर्पण का प्रभाव है कि अनंत रूप में प्रतिफलित होते हुए भी वैसे का वैसे रहना, ये दर्पण का प्रभाव है। ऐसे चैतन्य का प्रभाव ये है कि बिना किसी बिंब के अनंत प्रतिबिंब रूपों में जो है अपने को प्रतिभाषित करके भी वैसे का वैसे रहना, ये चेतन का प्रभाव है। तो ऐसा मानते हैं कि जो प्रभावस्य था ना, वो प्रभाव यही है, वैश्वरूप जो है, वैश्वरूप लक्षण प्रभाव, ये विश्वरूप वो परमात्मा ही है, यही उसका प्रभाव है। तो उसको बताया प्रभाव, तो क्या प्रभाव उसका है? तो कुछ लोग तो इस प्रकार का मानते हैं, पर भाष्यकार भगवान ने तो वही लिया असत्ता शंका के निराकरण के लिए। यद्यपि तो वहां पर असत्ता शंका का निराकरण कर दिया था, कैसे किया था जानते हैं? जैसे कहा कि न सत, तो असत्ता शंका हो गई थी, भाई जो सत नहीं है वो है ही नहीं, मतलब अस्थि करके जो प्रतीत हो रहा वही तो है ना, और अस्थि करके जो प्रतीत नहीं हो रहा है कहाँ, वस्तु तो है ही नहीं। तब कह दिया न असत। असत का भी जब प्रतिषेध कर दिया तो असत तो की आशंका निराकृत हो गई, क्योंकि सत नहीं है तो असत हो गया, पर असत का भी जब निषेध कर दिया तो असत्व आशंका का निराकरण तो कर दिया था, पर उसको विस्तार से यहां पर करना है, उसी का यहां पर विस्तार करना है, तो इसलिए यहां पर जो है वह किया, तो ऐसा मानते हैं। और कुछ लोग वही मानते हैं कि जो प्रभाव है, जो कहा था सच यो यत प्रभावस्य, उस प्रभाव का यहां से विस्तार कर रहे हैं। तो सर्वतः पाणिपादम, यानी सर्वत्र उसके हाथ भी हैं और पैर भी हैं, तो सर्वतः पाणिपादम कौन? वही तज गियम, गियम को लीजिएगा यहां पर, वो गीय जो है ना, गियम इसीलिए चल रहा है कि है तो क्षेत्र के का प्रकरण, पर वो ब्रह्मस्वरूप होने से उसको नपुंसक लिंग में यहां पर निर्देश कर रहे हैं कि तज गेयम, वो जो गेय है जिसको नासत नासद करके कथन किया गया, वह गेय जो है सर्वतः पाणिपादम है। सर्वतः पाणिपादम, सर्वतः का दोनों जगह लेना, अंदर भी बाहर भी, अंदर भी और बाहर भी, कहा कि अंदर भी बाहर भी जो है वह कैसे जो है आप उसको पाणिपाद वाला कहते हैं? तो कहा कि देखिए, सर्व प्राणी जो करण है ना, सर्व प्राणी करण उपाधि वाला वो है, उसके द्वारा जो चेतन क्षेत्र है वह क्या है? तत्त्व रूप में उसका अस्तित्व हो गया, सबको सत्ता दे रहा है ना, तो सबको सत्ता दे रहा है कि तो तत्त्व रूप में जो है उस उपाधि को लेकर के, यानी सर्व प्राणी करणोपाधि को लेकर के सर्वत्र उसका पाणी है, सर्वत्र उसका पाद है। जैसे एक एक में अहंता को लेकर के आप कहते हैं कि ये मेरा पैर, ये मेरा हाथ है, ये कहते ना। और हिरण्यगर्भ भी यदि कहेगा तो कैसे कहेगा? विराट शरीर ही है, उसको कैसा मालूम होगा? उसको जो है अपने स्वाभिमान में बैठ करके दे देखे तो कैसा मालूम होगा? तो सब जगह उसी का पाणिपाद है, सब जगह उसी की इंद्रियां हैं, दूसरी तो है ही नहीं। सब जगह इंद्रियां जो है उसी की है। देखो, शरीर लेके जाने का मतलब नहीं है। आप देखिए, आपका जो शरीर है, विचार करके देख लीजिए, आपका जो शरीर है, इस शरीर के प्रत्येक रक्त में हजारों कीड़े, लाखों कीड़े, और उनका शरीर है उसमें, और शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, और सारा व्यवहार हो रहा है, उससे आपको कोई विक्षेप है क्या? और वो सब आपके शरीर की अंतर्भूत है कि नहीं? वो आपके हाथ में जितने वो कीड़े हैं, उनका हाथ आपके हाथ के अंतर्भूत हो गया कि नहीं अंतर्भूत? पर उससे कहां आपको विक्षेप है? उससे आपको विक्षेप नहीं है, पर यथार्थता तो यही है ना। और यहां तो, यहां भी इसी प्रकार का, उनका शरीर आपके शरीर से पृथक नहीं है, उनका शरीर आपके शरीर से पृथक नहीं है। और वो यहां पर जन्मते हैं और बढ़ते हैं और मरते हैं और दफनाए जाते हैं, मांस मसान आपका शरीर है, पर देखो देवता करके मालूम हो रहा है। अरे, जिसमें करोड़ों जीव जो है प्रत्येक क्षण मरे और दफनाए जाएं, वो शरीर तो मांस मसान तो है ही है। अब यहां तो और भी लक्षणता है, एक ही सत्ता है, दूसरी सत्ता है नहीं, उसी सत्ता से सभी सत्तावान हुए हैं, है? और वही शक्ति है, उसी से सब शक्तिवान हुए हैं। सभी में ज्ञान और क्रिया शक्ति जो है वह ईश्वर समेत है, वहां से आ रही है। जब ईश्वर समेत है तो सभी के शक्ति तो उसी की शक्ति हुई ना, तो सभी के कारण उसी के कारण हुए कि नहीं, ये उसका प्रभाव है, क्योंकि ये उसका प्रभाव है। इसलिए कह दिया कि सर्वतः, यानी स्वस्व व्यापार में जितने लोग लगे हैं वह सब व्यापार क्षेत्र की चाहिए ना, संपूर्ण जो अचेतन प्रवृत्ति चेतनाधिष्ठान पूर्वक ही होगी कि दूसरे प्रकार होगी? और इस दृष्टि से देख लीजिए, संपूर्ण अचेतन प्रवृत्ति कैसे होगी? चेतन अधिष्ठान पूर्वक होगी, तो जो अधिष्ठान होगा तो उसी का प्रभाव तो सब जगह है ना, है? उसी का प्रभाव सब जगह है। जैसे विद्युत का प्रभाव ही सभी पंखों में है, यहां पर ऐसा मानते हैं कि पाणिपादम के साथ अनुक्त सभी कर्मेंद्रिय का भी उपलक्षण ले लेना। पाणिपादम जब कह दिया तो दो कर्मेंद्रिय है, तो संपूर्ण कर्मेंद्रियों का इसको उपलक्षण मान लेना। तो कहा सर्वतः पाणिपादम तत् तज गेयम, वह गेय जो है वह सर्वतः जो है अंदर बाहर सब जगह जो है पैर वाला और हाथ वाला वही है। सर्व प्राणिकरण उपाधि से उसका अस्तित्व देखो। तो यहां पर सर्वतः पाणिपादम कहने का क्या तात्पर्य है? अस्तित्व किसका, किसका अस्तित्व सिद्ध करना है? हाँ, गेय का अस्तित्व सिद्ध करना। और वह अस्तित्व कैसे सिद्ध कर रहे हैं? कि संपूर्ण ये जो है जितने भी जो है कर्मेंद्रिय हैं, एक कर्मेंद्री बने उसी सत्ता से सत्तावान हो रहे हैं, उसी शक्ति से जो है शक्तिमान हो रहे हैं, इसलिए सर्वत्र वही अनुसूत है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि ये पंखा से में विद्युत अनुसूत है, और विद्युत का ज्ञान इसी के साथ ही हो रहा है, तो जिसका ज्ञान इसी के साथ हो रहा है उसके अनस्तित्व को कैसे कथन कर दिया। इसलिए कहा सर्वतः पाणिपादम तत् तत्कीयम और सर्वतोक्ष शिरोमुखम, और जो है वह सर्वत्र जो है अक्षी शीर वाला वही है। इससे क्या ले लेना कि सर्व ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि सब इसी के साथ ले लेना। ये जो अक्षिपद है इसी से अनुक्त ज्ञानेन्द्रियों को भी ले लेना, मन बुद्धि को भी ले लेना, और सर्वत्र जो है शीर का जो ग्रहण कर लिया ना, शीर भी लिया ना, फिर से लेना कि अनेक जो शरीर, अनेक शरीर है, इसलिए अनेक शरीर भी वही है। तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इसे कृत हो गया, ये सब ईश्वर सत्ता से सत्तावान है और उसी से कार्यक्षम है, क्योंकि अचेतन जो है वह जो माइक है वह स्वतः सत्ता उसकी नहीं है, और जो अचेतन है वह स्वतः शक्ति उसमें नहीं है, बिना चेतन अधिष्ठित हुए, इसलिए उसी की शक्ति से जो है वह शक्तिमान है। तो सर्वतोक्ष शिरोमुख, इसीलिए भाष्यकार भगवान ने कई जगह ये निर्धारित किया कि दो प्रकार के